ساقی پلا کی آج مشرق کی ہے بہار، ساقی پلا کی آج مشرق کی ہے بہار، باد صبا ہے جوش پہ پھولوں پہ ہے نکھار، قمریوں عندلیب کے نغموں کی ہے پکار، تو بھی وہ میں پلا تیرے ہاتھوں کے میں نثار، کھل جائے جس کے پیتے ہی دل کی کلی کلی، کھل جائے جس کے پیتے ہی دل کی کلی کلی، ایسا کمار ہو کے پکاروں علی علی، ایسا کمار ہو کے پکاروں علی علی، پکاروں علی علی، ہاں کون وہ علی ہے شہ لافتہ علی، ہاں کون وہ علی ہے شہ لافتہ علی، لنگر علی جہاز علی نا خدا علی، مقصد علی مراد علی مدعا علی، نور جلی خدا کے ولی مرتضی علی، باب علوم مصطفی مرتضی علی، ہر موڑ پر زمانے کے ہے رہنما علی، ہر موڑ پر زمانے کے ہے رہنما علی، مولا علی، مولا علی معین علی مقتدی علی، ساحل علی سفینہ علی نا خدا علی، کھلتا ہے باب علم جو لب پر ہو یا علی، ہادی علی رفیق علی رہنما علی، ہادی علی رفیق علی رہنما علی، ان سے جدا نبی نہ نبی سے جدا علی، ان سے جدا نبی نہ نبی سے جدا علی، آئینہ ضیاء رخ مصطفیٰ علی، تصویر حسن روئے حبیب خدا علی، جلوہ علی جمال علی حق نما علی، امت میں اور رسول میں ہے واسطہ علی، دلبر علی دلیر علی رہنما علی، دلبر علی دلیر علی رہنما علی، حاجت روا حسین تو مشکل کشا علی، حاجت روا حسین تو مشکل کشا علی، علم و یقین و عشق کا حرف جلی علی، کعبہ مزاج نفس پیمبر ولی علی، پوچھا جو کائنات نے مولا ہے میرے کون، پوچھا جو کائنات نے مولا ہے میرے کون، عرش اولا نے بڑھ کے پکارا علی علی، عرش اولا نے بڑھ کے پکارا علی علی، حاجت روا حسین تو مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی.